NPO Radio 1. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne heeft president Poetin zich laten interviewen door een Westerse journalist. Het gesprek werd om middernacht online gezet. De interviewer is Tucker Carlson, een omstreden Amerikaanse presentator en opiniemaker die bekend staat als bondgenoot van Donald Trump. In het interview zegt Poetin onder meer dat hij NAVO-land Polen niet als eerste zal aanvallen. Hij zegt geen interesse te hebben in Polen, Letland of welk land dan ook. Verder spreekt Poetin uitgebreid over de geschiedenis van Rusland, Oekraïne en de Sovjet-Unie. Hij omschrijft Oekraïne als een kunstmatige staat die naar de wil van Stalin is gevormd. President Biden wordt niet aangeklaagd voor het achterhouden van geheime stukken. De speciaal aanklager zegt dat Biden als vicepresident onder Obama geheime stukken in huis mocht hebben en die ook met anderen mocht delen, maar dat hij daarna vermoedelijk is vergeten ze weer in te leveren. Omdat er geen opzet in het spel was, ziet de speciaal aanklager onvoldoende reden voor vervolging. Hij verwijst ook naar Bidens hoge leeftijd. Hij is 81 en dus misschien wat vergeetachtig, waardoor een jury hem waarschijnlijk zou vrijspreken. BBB-leider Van der Plas is de afgelopen avond woedend opgestapt uit een kamerdebat over landbouw. Ze zat in de kleinere vergaderzaal naast D66-kamerlid De Groot, die haar buiten de microfoon om aansprak op filmpjes die ze maakte. Ineens stond Van der Plas op en zei ze dat er een onveilige werksituatie was. Later verklaarde ze dat De Groot haar zat te sarren en een elleboogstoot gaf. D66-kamerlid zei dat hij Van der Plas had gevraagd waarom ze in de filmpjes van debatten altijd zo op de persoon speelt, wat hem vaak haatmail en bedreigingen oplevert. Het weer. Vannacht regen. In het noorden eerst nog sneeuw of natte sneeuw. Daar is het nu net boven het vriespunt. Maar in de loop van de nacht wordt het zachter. De dag begint bewolkt en nat. Later soms wat zon, maar ook verspreid nog een bui bij 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afrotros. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Chaos hoort bij een transitie. Er komt maximale druk op het huidige systeem. Op die manier krijg je echte verandering. We zijn een spreadsheet-samenleving geworden die gebaseerd is op keiharde afrekenmethodes. Alles draait om efficiëntie, rendement, effectiviteit en kostenbaten. En dat zijn stuk voor stuk koude, kille waarden. Dit is de hartslag van Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit. Het lijkt me een fijne wetenschap om te beoefenen in tijden van crisis en chaos. Weten wat er om je heen gebeurt, wat er moet gebeuren, en dan ook nog het vertrouwen hebben dat het goed komt. Want we hebben meer veranderkracht dan we zelf denken. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Jan, fijn dat je er bent. Het is zo, hè? We hebben meer veranderkracht dan we zelf denken. Ja, veel mensen lijden aan de illusie van machteloosheid. Dat wil zeggen, ze onderschatten hun eigen impact. En met name de indirecte impact. Dus je bent geen individu, maar een intervidu. Dus wat jij beslist en doet, beïnvloedt jouw omgeving. Die omgeving beïnvloedt weer de omgeving daaromheen. En zo krijg je kringen van kringen van kringen. En zo ontstaan transities. Die illusie van machteloosheid maakt ons klein. Mensen denken, wat kan ik nou veranderen in die complexe wereld? Dus we maken systemen en de wereld om ons heen zo complex dat we onszelf nietiger maken dan nodig. En het voordeel van chaos is dat om ons heen instabiliteit is. Dus organisaties worden instabiel, bedrijven, politiek. En daar kun je dus gebruik van maken. Door op de juiste manier slim, vaak met andere interventies te doen, kun je gebruik maken van het feit dat het weefsel om je heen instabiel wordt. Als alles vast ligt, ik zeg wel eens, toen ik 20 was, lag alles vast in de jaren 80. Nu is het zo chaos en instabiliteit dat ik wilde nu wel dat ik 20 zou zijn. Want dan kan je gebruik maken van die chaos. Echt zien als een fijne periode. Nou ja, het is lastig aan de ene kant, want mensen vragen zich af, waar gaat het nou naartoe? Alles is in beweging en wiebelen, gebrek aan inzicht en overzicht. Maar dat is een beetje de onzekere, lelijke kant van chaos. De mooie kant is dat het echt nodig is om te veranderen. En dat je daar dus als individu een bijdrage aan kan leveren. Ik noem een voorbeeld. Hè, toen ik ooit begon met Urgenda, opgericht samen met Marjan Minnesma. Uh-huh. Toen hebben we best veel impact gehad. Anders dan we dachten. We hadden allerlei doelen gesteld, die hebben we nooit gehaald. Daar ben ik best wel blij mee en trots op. Maar de indirecte impact was enorm. Bijvoorbeeld van de rechtszaak die wij starten. Je denkt dan al gauw, rechtszaak tegen de staat. De Nederlanden verliezen we altijd. Nou, niet dus. Met een briljante advocaat, Roger Cox, hebben we dat gewonnen. Alleen het indirecte effect was dat in tientallen andere landen mensen hoop kregen en dachten, hé, dat kunnen wij ook doen. En die gingen ook rechtszaken starten. In België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, ook buiten Europa. En dat hadden wij onderschat. En dat is het mooie. Bijna iedereen onderschat de indirecte impact van wat hij of zij doet. En daarom ben ik mensen hoop mee te geven. Profiteer nou van die chaos, want nu ligt alles open. En nu kun je die verandering die je wil bewerkstelligen stimuleren. En zoals dan laatst de Mona Lisa wordt beklad, wat denk jij dan? Nou, twee dingen. Ik begrijp de wanhoop en de angst bij veel jongeren. Dus 70% van de jongeren in de wereld maakt zich ernstig zorgen over de toekomst. Onder andere over klimaatverandering. In Nederland ook. Aan de andere kant, het is niet mijn vorm van protest. Ik zie ook niet waarom je die mooie kunst moet bekladden. Ik begrijp het natuurlijk wel vanuit mijn hoofd. Want je trekt er aandacht mee in publiciteit. Maar veel mensen begrijpen dat juist niet. Dus volgens mij werkt dat contraproductief. Ik heb daar wel vaker discussie over met Extinction Rebellion. Ik sympathiseer met ze. Ik geef af en toe advies, gevraagd en ongevraagd. Ik word ook vaak gevraagd om voor die troepen te staan. Dat doe ik dan toch niet. Mijn hart ligt er wel. Mijn hoofd zegt, het is strategisch niet altijd handig wat ze doen. Er zit ook weinig strategisch vermogen. Omdat men zo vanuit het hart bezig is, dat men misschien meer mensen tegen zich in het harnas jaagt dan mensen meeneemt. En dat vind ik dus jammer. Want dit is wel de tijd waarin je heel veel mensen achter je kan krijgen. Mits je de juiste vorm kiest die mensen ook begrijpen. Natuurlijk wil je opschuddingen veroorzaken, reuring, maar op een gegeven moment moet je verder gaan dan dat. Anders dan marginaliseer je jezelf. Er zijn eerder van die bewegingen geweest die hebben de verkeerde afslag genomen. Zoals de Occupy-beweging. En veel bewegingen gaan ten onder aan hun eigen emotie. Omdat ze toch te weinig strategisch inzicht en vermogen hebben. En dat zou ik jammer vinden. Want dit is wel de tijd van de beweging. En succesvolle bewegingen hebben altijd grote groepen mensen achter zich gekregen. Omdat ze niet alleen tegen waren, maar voor iets moois en perspectiefrijks. En dat mis ik dus. Ik heb ook niet dat doembeeld van de toekomst wat veel mensen hebben van Extinction Rebellion. Ik ben en blijf optimistisch. En ik kan binnen 5 minuten iedereen aan de Prozac krijgen. Met alle kennis die ik heb. Ja. Maar dat is niet effectief. Het werkt niet. Ik heb liever dat ik mensen achter me krijg door ze hoop en perspectief te bieden. Want dat is eigenlijk ook de titel van je laatste boek, De Perfecte Storm, op zoek naar een nieuwe balans. En dat begrip, De Perfecte Storm, dat klinkt al heel positief eigenlijk. Ja, hoewel de film wat minder goed afliep. Ja. Maar er zitten twee dingen, er zit iets dreigends in. Allerlei ontwikkelingen die komen nu samen en dat balt samen tot een storm. Maar er zit ook iets hoopvols en perspectiefrijks in. Van wie blijft er rechtop staan in die storm? En dan kunnen we het zinnige van het onzinnige scheiden. En dan komen we heel dicht bij de kern van de problemen. En dus ook bij de oplossingen. Dus die perfecte storm dwingt ons om scherpe keuzes te maken. En dat vind ik mooi. Ik leg altijd het accent op het positieve. Ik ben al 38 jaar bezig. Ik blijf jong van geest. Ik ben altijd op zoek naar het kind in mij. En veel voorgangers van mij die werden boos en cynisch. En ook niet met humor. Toen dacht ik, zo wil ik niet oud worden. Want er is zoveel veranderd in al die jaren dat ik bezig ben. Dat kun je bijna niet voorstellen. Toen ik begon was er bijna niks. Er was geen eens een klimaatprobleem, er was geen agenda, er waren geen maatregelen, er waren geen bedrijven die daarmee bezig waren. Dat is allemaal in gang gezet. Maar als je dan niet uitzoomt en je zit er middenin, dan lijkt het allemaal heel traag te gaan. Als je uitzoomt, dan zie je wat ontzettend veel er is veranderd. En er is nog nooit een transitie gelukt vanuit cynisme of pessimisme. Als het al lukt, is het vanuit hoop en verlangen en vertrouwen. Dus eigenlijk zeg je ook van die bewegingen zoals Extinction Rebellion, het gevoel zit goed. Ja. En de motivatie is goed, maar eigenlijk missen ze leiderschap. Ja. En het punt is dat die bewegingen, die willen eigenlijk ook geen leiderschap in de klassieke zin. Dus die hebben cellen. En zij vinden ook dat iedereen in die cellen mag doen wat hij wil. En dan krijg je dus inderdaad chaos. Het voordeel is dat je dan autonoom bent. Hè, en dat je allerlei initiatieven die borrelen op. Het nadeel is, er is niet echt een soort centrale eenheid die zegt, dit is niet handig, dat wel. Een zekere vorm van lichte sturing heb je nodig. Want die andere cellulaire clubs zijn daaraan onderdoor gegaan. In kluis terroristische organisaties. En je kan het natuurlijk positief doen, maar ook negatief. Ooit stelde een journalist de vraag, stel je voor dat uw theorieën door terroristen worden gebruikt? Nou, dat is ook gebeurd trouwens. Want ik ben een voorstander van die zelforganisatie, zelfsturing. Maar wel met lichte sturing van bovenaf. Het is altijd en. En van bovenaf en van onderop. Dus ja, als dit zo doorgaat, gaat die beweging er aan ten onder. En dat is jammer, want dat gun ik ze juist niet. Want nogmaals, mijn hart zit erbij. Ik begrijp heel goed waarom ze daar staan en waarom ze bang zijn en boos. Maar dat is geen voorwaarde voor succes. Integendeel, dat zit je eigen succes in de weg op termijn. Maar er zit wel iets tegenstrijdigs in dat ze aan de ene kant staan ze voor iets en willen ze echt verandering. En aan de andere kant zeg je eigenlijk ook, moeten ze rekening houden met dat ze niet te veel mensen daarmee kwaad maken. Terwijl dat is juist de bedoeling, toch? Ja, maar boosheid op zich werkt niet op lange termijn in een transitie. Er zijn natuurlijk verschillende emoties, daar is ook onderzoek naar gedaan. Het kan verlammend werken als je echt bang bent. Het kan ook leiden tot een deel van passiviteit. Het kan ook, als je boosheid omzet in gerichte actie, kan het heel effectief zijn. Maar daar heb je wel een strategie nodig. En dat mis ik dus, want het is erg gericht op de korte termijn, de acties. En niet echt vanuit een visie waar je wil uitkomen, en ook niet echt vanuit een strategie. Het is puur emotiegedreven. En dat helpt niet op de lange termijn. Eigenlijk moeten zij ook een transitie doormaken. Dat geldt waarschijnlijk voor de hele milieubeweging. Dus ik sta daar dubbel in. Kijk, ik heb ook gezegd, na dat grote protest in Amsterdam, ik distancieer me hiervan, want je zag daar vermenging van de Palestijnse zaak en de klimaatzaak. En heel veel mensen die ik ken, zeker de wat ouderen, zijn daar boos of verdrietig of teleurgesteld weggelopen. Want die voelden zich gebruikt. Het goede nieuws was dat het de grootste klimaatdemonstratie in Nederland was ooit. Maar dat sneelde helemaal onder door de controverse. Dus eigenlijk schiet je dan je doel voorbij. En toen gingen heel veel Extinction Rebellion jonge mensen mij overtuigen dat er een verband was tussen de kwestie in de Gaza-strook en klimaatverandering. Maar dat was mijn punt helemaal niet. Strategisch en politiek zijn het verschillende taferelen, verschillende arena's. Het gaat mij niet om de inhoud. Natuurlijk zie ik ook wel dat het Midden-Oosten en zeker de Gaza-strook veel last heeft van klimaatverandering en dat dat leidt tot ongelijk. Maar dat is mijn punt niet. Het punt is dat politiek en strategisch zijn het twee totaal verschillende arena's. En die moet je niet door elkaar halen. Dus dat heeft een heleboel schade aangericht. En dat vind ik jammer. En dan ben ik ook een publiek figuur die zegt, ja, dit moet je niet doen. En sommigen werden heel boos op mij. Dus je zegt, boosheid, dat werkt niet. Humor, werkt dat? Ja, ja. Maar dat zie ik heel weinig. Ja, bij mij of bij... Nee. Bij klimaatactivisme. Ja, nou, ik... Kijk, ik heb het ook moeten leren, want ik ben ook lang boos geweest. En ik ben natuurlijk ook lang genegeerd en uitgelachen zelfs. Ik heb alles bewaard, hè, al die krantenknipsels. Transities zijn een hype, daar zullen we niet veel meer van horen, 25 jaar geleden. Rotmans gaan ten onder aan zijn eigen hype. Maar toen kreeg ik een paar tegenslagen. op mijn pad. En toen leerde ik ook relativeren. En van nature heb ik best wel zelfrelativering en zelfspot en humor. Maar mijn vrienden zeiden, we zien het nooit terug als je in de media bent. En toen dacht ik, waarom laat ik eigenlijk gewoon niet meer van mezelf zien? Ik kan ook om mezelf lachen. Dat mannetje wat altijd druk is. En dan denk ik, we zijn allemaal aan het worstelen. En ik probeer dat een aantal jaren al gericht te laten zien. Zelfspot, humor, relativering bindt mensen sneller. Ja. Als ik dan alleen maar boosheid... Want boosheid op zich bindt niet. Ja, je kan wel gezamenlijk boos worden, maar dan. Als ik nu voor zalen sta en ik laat zien wie ik ben, met mijn twijfels, angsten, maar ook humor, dan denken mensen, hij is een van ons. Ik hoor bij hun en dat werkt wel bindend, en zij bij mij. En dat is eigenlijk veel krachtiger dan alleen maar die boosheid. Maar zie jij het wel bij klimaatacties? Veel te weinig. Weinig, hè? Ja. En dat is jammer, want je doet ook afbreuk aan het belang van de vraagstukken waar je voor staat. En enige humor en zelfrelativering helpt enorm bij het bereiken van een groot publiek. En gelukkig zijn er nu ook voorstellingen in het theater waarbij theatermakers, zelfs cabaretiers, proberen om zware thema's als klimaatverandering ook een beetje luchtig en licht te behandelen. Ik ga zelf ook na de zomer het theater in met Harm Edens. Ook om een beetje die creativiteit en humor erin te brengen. En dat vind ik belangrijk, omdat de boodschap is al zo zwaar. En die moet je ook een beetje luchtig en licht kunnen maken. Want voor veel mensen is het al. Hè, alles wat er op die mensen afkomt. Ja. Oh, het is nogal wat. Maar als je echt heel veel dingen wil veranderen, moet dat ook met een zekere lichtheid. Ik zeg, ga op reis met een zo licht mogelijke rugzak. Want als je al moe wordt van de zwaarte van de boodschap, kom jij niet in beweging. Dan denk je, Ik blijf wel thuis. Ja, zie je? Dus eigenlijk is het zo simpel. Breng de zwaarte ook met een zekere lichtheid. En maak jezelf ook niet onnodig zwaar. Maar zijn er ook voorbeelden van in het buitenland, van grote klimaatacties waar wel die humor in zat? Weinig. Weinig. Kijk, ik ben nu ook bezig met een zoektocht naar spiritualiteit. En dat helpt ook wel. Als je zegt van, als je nou de rust in jezelf zoekt en de stilte, dan kan je ook wat gerichte actie voeren. En dat brengt je ook dichter bij de lichtheid en de humor. En in het verleden hadden mensen als Gandhi en Mandela dat wel. Die hadden ook een soort lichtheid, maar ook zekere humor, om te zeggen, we staan voor een enorme opgave, maar wij handelen vanuit vertrouwen. En dat waren eigenlijk hele lichte mensen met een zware boodschap. Dat vind ik knap, dat vind ik inspirerend. Ja. Dat probeer ik zelf op mijn eigen bescheiden manier ook te doen. Ik moet nu denken aan die documentaire nu op Netflix over We Are The World. Heb je die gezien? Nee. Het is eigenlijk een soort van terugblik op dat ene nummer van We Are The World. Dat was toen tegen hongersnood in Afrika. En je ziet dus hoe die artiesten daarop terugblikken en ook beelden van toen. En daar zit zoveel blijheid in. Maar daar moet ik dus aan denken. Met zoveel blijheid, energie, maar wel met dat hele zware doel natuurlijk. Ja, en ik heb in mijn laatste boekje ook een aantal redenen gegeven om optimistisch te zijn. En als je dat echt voelt, dan kan je dat ook uitdragen. Ik heb ook gezegd, van tussen weten en begrijpen zit gevoel. Als jij voelt dat het wel kan en dat het al aan het veranderen is, dan ga je daar ook naar handelen. En dan kan je het ook doorleven en dan kun je er ook zelfs heel blij van worden. Collectieve blijheid heeft veel meer verandervermogen dan collectieve boosheid. Dus daarom wil ik ook op een andere manier andere mensen benaderen. Ik ben altijd begonnen met die kleine groep, maar die is al overtuigd. En toen een grotere groep, laten we zeggen VPRO, Tegenlicht, en daarna de groep eromheen. En nu richt ik me op die miljoenen mensen die nog aarzelen, wel willen, maar nog niet kunnen. En daarna de grootste groep die eigenlijk tegen is. Dus eigenlijk moet je dat laag voor laag afpellen. Je bent een inktvlek. Ja, alleen, die metafoor is een beetje onduurzaam. Maar soms zeg je een olievlek. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Zo gaat het. Kringen van kringen van kringen. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Jan Rotmans. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Een soort magnum opus van inzichten die de auteur de afgelopen decennia heeft verworven. Omarm de chaos is vlot geschreven en veelomvattend. Jammer dat de auteur zichzelf op bijna elke pagina op de borst klopt. Helemaal mee eens. Dit zijn de echte dromers over de ruggen van ons en sommigen worden er schatrijk van. Ik vaar blind op Rotmans. In de andere drie hoofdstukken gaat het vooral over Jan, hoe knap hij wel is en wie hem allemaal om raad vragen, hoe gevoelig, sociaal voelend en meelevend hij is. Een nieuwe Jan, nog indringender en beter, hij raakt mensen. Hashtag Jan Rotmans. Zodra je iets zegt over klimaat, krijg je veel haat over je heen, hè? Ja, ook dat kan ik goed relativeren. Als ik terugkijk, dan zie ik lange periodes waarin niemand luisterde. Mm-hmm. En ik kreeg geen weerstand. Dat is eigenlijk nog veel erger dan dat je wel weerstand krijgt. Als je geen weerstand krijgt, dan ben je betekenisloos. Ik heb gestaan voor mensen, 10, 15 mensen in zalen, en na een kwartier liep de helft weg. Dat is eigenlijk pas erg, want dan voel je je heel erg alleen. Omdat je denkt, niemand luistert. En toen waren er wel perioden dat ik dacht, nou, misschien moet ik wat anders gaan doen, want dit is niet vol te houden. En daarna krijg je, omdat de tijd verandert, ik ben ook veranderd, maar de tijd veranderde eigenlijk nog sneller dan ik, dat mensen wel luisteren. En dan krijg je meer weerstand. Soms is dat heel vervelend, via haat. Maar eigenlijk is dat beter, omdat je dan het begin van contact en communicatie hebt. Dus ik heb eigenlijk leren genieten van de weerstand. Mm. Er zitten natuurlijk vervelende dingen bij. Ik ben ooit achtervolgd door iemand die mij in elke zaal achterna reisde en dan opstond en zei, alles wat deze man beweert is gevaarlijk en onzin. Totdat hij door de politie in de boeien werd geslagen. Ik heb meegemaakt dat mensen voor mijn huis stonden. Dat mensen dreigden om mijn huis in de brand te steken. Ik heb meegemaakt dat iemand op de universiteit liep te protesteren tegen mij met een groot spandoek. Ik heb meegemaakt dat mensen brieven schreven aan mijn universiteit, de klimaatskeptici, om mij te ontslaan. En ik kon bijstand krijgen. Ik heb duizenden mensen geblokkeerd op Twitter, omdat je continu wordt beledigd, uitgescholden. Maar werkt het dan, tenminste die indruk krijg ik dan, dat het bij jou dus heel erg goed werkt om je dan te realiseren, dit is een golfbeweging? Ja, ik kan dat dus relativeren, omdat het is niet zozeer tegen mij gericht als persoon, maar meer tegen datgene waar zij bang voor zijn. Dat zij invloed verliezen of macht, of dat het slechter wordt voor hen. Dat is het meer. Dus dan moet je jezelf ook niet groter maken dan nodig. Dan moet je ook zeggen, oké, ik sta in de arena. I'll take the heat. Als je echt leider probeert te zijn, moet je daar ook tegen kunnen. Daar moet je ook niet over klagen en zeuren. Dat doe ik ook zelden. Mij is vaak gevraagd om aangifte te doen. Dat doe ik niet. Vorig jaar schreef iemand van, ik heb ooit een ernstig fietsongeluk gehad en zonder helm had ik dat niet overleefd. Dus vorig jaar schreef iemand, wat jammer dat hij dat fietsongeluk heeft overleefd. Ik wens hem een snelle dood toe en ik hoop dat iemand hem snel doodslaat. Daar heb ik toen een keer melding van gemaakt bij Twitter. En volgens Twitter was er nooit iets onoorbaars gezegd. Die tweet is wel ingetrokken. Dus soms denk ik, dit gaat heel ver. Ik lig er nooit wakker van. Het zijn meer mijn kinderen en vrouwen en naasten die vinden dat heel erg heftig. Maar het past ook bij deze tijd. Het gaat niet om mij. Ik ben meer een semi-publiek figuur wat dan in die arena staat en wat heel veel medestand krijgt, want dat vergeet je wel eens, en ook weerstand. Stel dat er een periode komt dat je alleen maar medestand krijgt, dan is het ook weer een eye-opener van, dan zit je blijkbaar te veel in een bubbel. Nou, eigenlijk zou ik dat niet eens leuk vinden. Nee. Ik heb altijd tegen de stroom ingeroeid. En ik weet zeker, ik ben ook een persoon die als iedereen mij gelijk zou geven, iets zou zoeken waardoor het toch weer gaat schuren. Ja, nou loop ik ook vaak vooruit, dus die kans is niet zo groot. Maar het past ook bij mij. Ja. Daar moet je ook van bewust zijn. En ik kan daar dus ook echt van genieten, behalve van de extreme dingen. Dus ja, ik hou er nooit zo van als mensen het daar publiekelijk over hebben. Ja. Weet je, ik ben vaak uitgenodigd door radioprogramma's om het daarover te hebben. Ik zeg nee, dan geef je die anderen te veel eer. Ja, maar wat ik wel goed vind is dat je eigenlijk ook wel een soort van analyseert van hoeveel haat krijg je. En dat zegt iets over welke rol je op dat moment speelt in het maatschappelijke debat. Ja, dat klopt. En dat is rechtstreeks een gevolg daarvan. Maar die extreme reacties worden dan uitvergroot. Het is een heel klein deel in vergelijking tot, laat ik zeggen, de grote hoeveelheid positieve reacties die je krijgt. Dus je moet dat ook wel in het juiste perspectief plaatsen. Net als de reacties op mijn boek, hè, die je net voorlas. Ja, ik vind het goed. Het is allemaal goed. Ja. Wat erin staat, dat... kijk, ik ben wel zelfbewust. In bepaalde dingen in mijn vak ben ik gewoon heel goed. Maar ik wil niet arrogant zijn. Maar ik heb ook een hekel aan valse bescheidenheid. Wij maken onszelf in Nederland vaak kleiner dan nodig. Ja, in bepaalde dingen ben ik ook heel goed. Hoor ik bij de wereldtop. In andere dingen weer helemaal niet. Waar ben je niet goed in? Nou, heb je even. Kijk, ik ben heel onhandig. Ook helemaal niet praktisch. Daar kun je echt de rest van het uur mee vullen. Een band plakken? Och, dat vind ik al een hele opgave. Er komt maandag bij iemand bij mij een mobiele fietsenmaker. Kan je nagaan. Dus ik worstel met de dagelijkse praktijk van het leven. Ik ben ook van nature niet zo verbindend. Dus ik zoek altijd verbinders om me heen. Ik ben altijd diegene die voorop loopt. En denkt, waar blijven nou die anderen? Oh ja. Dus weet je wel, dat soort dingen. Ik ben ook helemaal geen goede manager. Ik kan een enorme chaos creëren, daarvan genieten. En mensen om me heen kunnen daar wanhopig van worden. Dus van de 10 dingen misschien 6 of 7 niet. En 3, 4 goed. En daar ben ik dan ook wel heel goed in. En ik ben niet zo Nederlands om dat te verbergen. Waar vind je jezelf heel goed in dan? Nou, ik kan heel goed de tijdsgeest duiden. Die complexe puzzel maken. Van de samenhang der dingen. Ik kan ook dat grote verhaal klein maken. Ik kan dat ook heel goed presenteren. En ik kan een groot publiek bereiken. Nou, daar ben ik al blij mee dat ik dat kan. En ik kan dat tegenwoordig anders en beter dan vroeger. Want ik durf me ook kwetsbaar op te stellen. Dat vind ik heel mooi. Ik ben ook dankbaar dat ik dit mag doen. Ik heb eigenlijk nooit werk gehad. Mijn kinderen zeiden vroeger, wordt het niet tijd dat je eens werk zoekt? Ik zei, nee, ik heb alleen maar een missie en een passie. ja. en hoe mooi is dat, als je die kan leven? Dus laat ik nou vooral... Maar het valt niet mee om met mij te leven. Want ja, ik kan zomaar de sleutel in de voordeur laten zitten. En niet 1 keer, maar 10 keren. Ik kan zomaar mijn mobiel op het dak van mijn auto laten liggen. En dan moeten anderen het oplossen. Hè? Dus ja. Ja, maar daar geloof ik heel erg in, dat mensen die heel erg met hun werk bezig zijn, dat dan thuis ook versloft. Je kan niet en-en doen. Je kan niet alles. Het is maar beperkte ruimte in dat hoofd toch ook? Ja, dat klopt. En ik ben gelukkig gezakt van mijn hoofd naar mijn hart. Hè. Maar dat klopt. Dat ergens diep in mij zit ook die verstrooide professor. Ja. Het geluid van je jeugd. Ja. Prachtig. Een western serie. Ja. En schets eventjes voor mij, hoe keek jij hiernaar? Nou ja, kijk, dit waren de jaren 60. Ik was een jaar of 5, 6. Mijn broer is 3 jaar ouder. Dus ik mocht dan kijken waar hij naar kijkt. Zwart-wit televisie. Nederland 1 en 2, dat was het ongeveer. Ja. We hadden dan in Nederland Flores. En dat kwam iets later. Magisch. Maar je zat naar dat beeld te kijken. Zo'n hele brede, diepe televisie. Ik denk, wat gebeurt hier allemaal? Die muziek slaat nog steeds met mij naar binnen bij mij. Van, ik vond het machtig mooi. Die cowboys, die indianen. Dat had je ook bij Ivanhoe. Ik zat gekluisterd aan de buis. Zonder dat ik nou heel veel begreep van wat er gebeurde. Maar nog steeds als ik dit nummer hoor, dan begin ik mee te zingen. En dan ga ik terug naar mijn jeugd. Televisie was toen nog magisch. Dat kastje, je begreep eigenlijk niet goed hoe dat werkte. En ja, dat was wel een windmiddel. Want je keek met z'n allen ongeveer naar dezelfde programma's. Je had nog veel minder diversiteit. Ja. Dus op school had je het daar ook over. Ja, prachtig. Dat is inmiddels helemaal verwaterd natuurlijk. Ja, dat raakt me weer. Ik kijk nog steeds graag naar West-Ends. Ja. Mijn vrouw heeft dat minder, maar die kijkt dan af en toe mee. Maar dan, ik denk dat je dat deel van dat jongetje in je, dat probeer ik te koesteren. Want in je boek De Perfecte Storm beschrijf je ook dat je eigenlijk heel erg weinig veranderd bent sinds dat je een kind was. En dat je nog steeds lid bent van dezelfde voetbalclub. Ja, ja, ja. Kijk, mijn kinderen, die nemen mij geregeld op de hak. Die zeggen, ja, papa, die grote transities en veranderingen waar jij voor staat, kijk nou eens naar jezelf. Je woont weer in Rotterdam. Daar ben je geboren en getogen. Ik heb overigens veel van de wereld mogen zien. Je hebt al vrienden van 40, 50 jaar. Hè? Dezelfde vrienden. Je bent nog steeds bij dezelfde vrouw. Na meer dan 40 jaar. Kom op, hé. En dan zeg ik, ja. Maar als je voortdurend bezig bent met die wereld, met die verandering, heb je wel een basis nodig. Ja. Ik heb al heel veel mensen onderuit zien gaan. Die zo bevlogen zijn, hun droom willen realiseren. En die gingen onderuit. Die kregen een burn-out. Die kregen zelfs een depressie. Zonder basis ga je onderuit. Als je altijd met die grote dingen bezig bent. En dat is dan mijn legitimatie. Ja, dat begrijpen ze ook wel, hoor. Maar het blijft natuurlijk iets tegen. Ik ben ook gek op tradities. Als geboren veranderaar. Ja, grappig. Ja. En hoe activistisch was het bij jou thuis, toen je opgroeide? Nou, totaal niet. Ik begrijp het ook nog steeds niet helemaal. Want wij waren een keurig, eenvoudig gezin, ben ik trots op. Rotterdam, Bergselaan, 2 hoog achter. We woonden in bij opa en oma. Toen gingen we daarna, in de tijd van Rolheid, gingen we naar een flat. Zo'n polder die werd volgebouwd, de Alexanderpolder. En toen ik een jaar of 11 was, eindelijk een eengezinswoning, kreeg ik een eigen kamer. Daarvoor moest ik een kamer delen. Heel eenvoudig gezin. Mijn vader was ambtenaar, mijn moeder huisvrouw. Ja, mijn broer en zus zijn ook heel gewoon. Mooie mensen. Mm-hmm. Maar ja, mijn broer is werkloos. En mijn zus is huisvrouw. En ik had van kind af aan de ambitie om iets groots te doen. En daar werd ook naar gekeken van, wat is dit nu? Maar iets groots, wat zag je voor je dan? Nou ja, ik, toen op de lagere school, toen moest iedereen spreekbeurten geven. En bijna niemand vond dat leuk. Ik wel. Maar dat ging bij de jongens en meisjes over Flappy, over voetbal. Nou, daar kwam ik met grote thema's, grote leiders. Ik heb een spreekbeurt gegeven over een computer, hoe een computer werkt. Dat de leraar zei, stop maar na een half uur. Want volgens mij begrijpen de kinderen helemaal niet waar het over gaat. En ik had ook berekeningen al gemaakt. En mijn vader zat in die wereld. Iedereen was daarna ging het weer over Flappy. maar ik heb ook spreekbeurten gegeven over Hitler, over wereldoorlogen, over de eerste milieuproblemen. Nou, ja, voor mij, daar wilde ik het over hebben. Ik ging 3-4 keer in de week naar de bibliotheek. We hadden nog geen internet. Gelukkig niet voor de leraren toen. En dan rende ik naar de bibliotheek. Ik was altijd buiten aan het voetballen en spelen. Maar ik had ook een enorme zucht naar kennis. En mijn ouders werden daar gek van. Dus die hebben toen een abonnement op een encyclopedie genomen. Elk kwartaal een deeltje. Nou, dan had ik dat weer af, werd ik weer even rustig. En dan gingen we weer. Ja, waar dat vandaan komt. Ik geloof nu in de circulariteit van het leven. Dus dat moet met vorige levens te maken hebben, denk ik. Want ik pas helemaal niet in dat gezin. Ook weer wel, want dat zijn mijn wortels. Daar ben ik trots op. Maar ik ben zo anders dan de ander. Ik was ook de eerste die ging studeren. Dus dat was al heel wat in de hele familie. En ik voel een emotionele band, maar ik voel ook wel afstand, omdat ja, ik ben in alles anders. Ik wilde altijd met grote vraagstukken bezig zijn. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Stef Bos met Rue de Mouffetard. Ja. Waarom? Waarom die muziek? Ja, ik ben gek van Stef Bos. Ik probeer hem ook te zoeken om te kijken of we samen iets kunnen doen. Dus er ligt een brief klaar die ik eigenlijk niet durf te sturen per mail, omdat ik denk, ja, ik kijk op tegen die man. Ik ga naar elke optreden als hij weer een nieuwe show heeft. Die man kan in een paar zinnen zingen waar ik een heel boek voor nodig heb. En dat vind ik zo knap. En ik heb ooit een paar tegenslagen gehad. Ik heb een ernstig fietsongeluk gehad 20 jaar geleden. Moest ik bijna een jaar revalideren. En toen draaide ik heel vaak Stef Bos. En met name die toen nog LP zien. Daar staan zulke mooie nummers op. Die kan ik uren achter elkaar draaien. En ik moest toen op bed liggen en revalideren. En dan ga je diep in jezelf zoeken. En dan heb je troost en steun nodig. Want ik was echt wanhopig. Of ik ooit nog de oude zou worden. Mijn bedrijfsarts zei, je wordt nooit meer de oude. Alleen al de hersens. Of die optimaal gaan functioneren. Nou, volgens mij gaat dat heel goed. Al twijfelden mijn vrienden daar aan. Maar, en ook het gezicht, of ik ooit nog toonbaar zou worden. In totaal 9 operaties gehad in al die jaren. Maar het is best goed gelukt technisch. Al krijg ik binnenkort weer een ingreep. Maar ik was echt lang wanhopig. En de muziek heeft mij er ook doorheen geholpen. Samen met goede vrienden en natuurlijk familie. Maar die muziek kan zoveel troost bieden. En hij weet van mij exact de juiste toon te raken. Het is laat, het is licht, het is morgen. En vandaag is gisteren geworden. Kom vriend, wij heffen nog één glas op wat zal komen en wat was. Een nieuwe dag, de vroege vogels staan al op. Binnen een uur draait deze hele wereld zot. Dan staan de auto's zij aan zij op een weg die God weet waarheen leidt. Kom vriend, we pakken zo direct de eerste trein. Om voor de avond ergens in Parijs te zijn. En ik laat jou zien waar ik wou wonen. In de Rue de Mouffetard. Met de vrouw van mijn dromen. Ik was 19 jaar. Met de pretentie van een dichter. Die nog niets geschreven heeft. Die alleen in zijn verbeelding tot de bodem heeft geleefd. En het café waar ik kwam, op de Place de Clichy. Tussen hoeren en heren, tussen alles en niets. Tussen schrijvers en schilders met vergeten namen. Ze deden niet veel, maar ze konden goed praten. Kijk naar buiten, vriend. De wereld draait en draait. Wij jagen allemaal op iets of worden opgejaagd. Laat ons doen alsof er niemand op ons wacht. Laat ons reizen door de tijd. Naar dat wat was. Naar de lente, naar de parken, de fonteinen in de zon. Waar de liefde werd geboren, waar het einde niet bestond. Naar de lonkende terrassen, in het Latijnse kwartier. Waar ik de hemel wou bestormen met mijn woorden op papier. En ik danste met de liefde van mijn leven op straat. Overtuigd dat het goede het kwade verslaat. En ik weet nog hoe vaak ik de waarheid verzweeg. Terwijl ik zag hoe de liefde in het donker verdween, in het donker verdween, in het donker verdween, in het donker verdween, in het donker verdween. Het is laat, het is licht, het is morgen. En vandaag is gisteren geworden. Kom vriend, wij heffen nog één glas op wat zal komen. En wat was. Op dat wat zal komen en dat wat was. Nog één glas vriend op wat zal komen. op dat wat zal komen. Stef Bos en Ruud de Mouffetard. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Jan Rotmans. Dit was jouw wankelplaat. Ja, het is prachtige muziek. Ja. Ja, dat raakt me nu weer. Dat is die accordeon, de piano. Dit is zo mooi. Ik voel nu weer die kwetsbaarheid van toen. En dat heeft me echt geholpen. Dat je niet weet of het nog goed gaat komen. Ja. Maar toch de hoop hebt. En ook ontleend aan dit soort muziek. Dat het goed zou komen. Diep van binnen voelde ik wel dat het goed ging komen. Want je hebt al een paar keer eigenlijk genoemd van dat je meer naar je hart bent gegaan. Hè? En je schrijft ook in je boek over een nieuw integraal bewustzijn. Ja. Was die periode ook de omslag? Ja, dat was denk ik wel een keerpunt. Omdat ik, alle druk viel van mij af. Ik kon niet anders dan maandenlang revalideren. En dat had ook wel een zuiverende werking. Want ik heb altijd onder druk geleefd, omdat ik mezelf heel hoge eisen stelde. En die viel ineens weg. En het heilzame was dat ik mezelf een paar wezenlijke vragen stelde. En toen stelde ik mezelf de vraag: doe ik nou echt wat ik wil? Of wil ik wat ik doe? En ben ik nou degene geworden die ik wilde zijn vroeger? En toen zei ik, ja, natuurlijk, ik ben succesvol als wetenschapper. Ik heb een eigen instituut. Maar het ging knagen. Ik dacht, nee, ik doe niet echt wat ik wil. Want wat is nou mijn impact? Ik wilde die wereld een beetje mooier kleuren. Dat heb ik vroeger aan mijn ouders beloofd. En ik was wel goed in wetenschap, maar mijn impact daarbuiten was niet heel. En toen dacht ik, ja, ik moet activistisch worden. Ik moet mijn inzichten delen met veel meer mensen. Maar dat vond ik heel eng. Ik denk, ja, dan word je als wetenschapper minder serieus genomen. En uiteindelijk, na een jaar, drong door dat het wel degelijk samen kon gaan. Dus ik werd scientivist, wetenschappelijk activist. Nou, toen heb ik ook wel heel wat over me heen gekregen. Tegenwoordig zijn er veel meer. Zijn er wereldwijd, hè, duizenden, ook in Nederland. Maar toen was dat best nieuw. En toen ben ik ook begonnen met allerlei clubjes. Urgenda, Nederland Kantelt, Zorgeloos. Nu weer met de Gideonsbende in de bouw. Dus ja, en nu ben ik weer bezig. Want eigenlijk zak je dan van je hoofd naar je hart. Dus ik sprak wel veel mensen toe vanuit mijn hoofd, maar ik maakte niet contact. En pas toen ik activistisch werd, durfde ik mezelf kwetsbaar op te stellen en had ik ook op hartsniveau contact. En nu probeer ik meer op zielsniveau contact te maken, omdat ik denk, ja, je kan nog wat verder gaan. Het zit hem niet alleen in dat wetenschappelijke en activistische. Er is ook op zielsniveau contact mogelijk. En pas kort merk ik ook dat ik een soort medium ben wat energie kan doorgeven aan anderen. En dat vind ik dan ook weer heel eng, want ja, je kan er ook in verdwalen. En ik ken heel veel mensen die spiritueel bezig zijn, maar ja, dat slaat helemaal naar binnen. Ik denk, ja, daar wordt de wereld ook niet mooier en beter van. Dus kun je dat ook gericht inzetten, door dan ook te zeggen, ja, als ik mezelf zo rustig voel en ik voel die stilte, kan ik dan nog gerichter in actie komen. En volgens mij kan dat goed samengaan. Want in het verleden hebben andere bewegingen en mensen als Gandhi en Mandela laten zien dat het wel degelijk samen kan gaan. En dat vind ik dan de volgende missie. Ja, daar ben ik me nu aan in het verdiepen. Ik stond van de week in een kerk in Midden-Delfland, de Hodenpijl. Dat is ook een beetje een spirituele plek. Je voelt daar ook een zekere straling. Een soort energieniveau die anders is dan anders. Ik heb dat ook op eilanden zoals Ibiza. Ik denk, nou hier voel ik me helemaal geaard. Hier voel ik me thuis. Hier klopt alles. En dat werd een hele emotionele sessie eigenlijk. Het eerste deel ging over de reis naar buiten. En het tweede over de reis naar binnen. Die ben ik nu aan het maken. Ja, dan ontstaat er toch iets magisch. Dan heb je op een heel ander niveau contact met mensen. Dat vind ik wel mooi. Want heel vroeger kwam het al op mijn pad. Maar ik deed er niks mee. Allerlei mensen gaven mij signalen en pas de laatste jaren, ja, stel ik me daarvoor open. Dus ik ben natuurlijk een amateur op dat gebied. Een beginner, maar ik vind het heel interessant om me daarin te verdiepen. Zonder echt te verdwalen in de zin van, het moet niet over mij gaan, maar als medium kun je die positieve energie doorgeven aan anderen. En dan krijg je weer die kringen van kringen van kringen. En die nieuwe vorm van bewustzijn, dat je je onderdeel voelt van een universeel geheel, van een grote kracht. Dat merkte ik toen ik op de Noordpool was, op Spitsbergen in Groenland. De schoonheid van de natuur, de kwetsbaarheid, vond ik zo indrukwekkend, dat was eigenlijk een spirituele ervaring. En die draag ik met me mee. En ja, dat probeer ik over te brengen aan mensen. Dus niet alleen de inhoud, maar juist energie. Omdat je daar ook weer hoop aan kan ontlenen. En 5% van de wereldbevolking schijnt dat te hebben. Dat de integrale bewustzijn, en dat verspreidt zich razendsnel. Ik ben in het najaar naar een spiritueel docent geweest, Eckhart Tolle. Ik heb wat boeken gelezen van hem. Indrukwekkend. 5000 mensen, vooral jongeren, 20ers, 30ers. Ik was een van de ouderen. Die man die gaat zitten zonder decorum. Een bloemstuk naast hem. Hij begint met 2 minuten stilte. Dat lijkt wel een uur te duren. En dan gaat hij vertellen. En dan komt hij soms zo dicht bij de kern dat het oorverdovend stil wordt. En het duurt 1,5 uur. En hij staat op en hij loopt weg. En iedereen gaat geestelijk rijker weg. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. En ik denk, ja, ik ben bezig met vorm. Weet je wel, sheets en ja, ratio. Het zit dus op een heel ander niveau. En iedereen werd daar geïnspireerd. Dat vond ik zo mooi dat ik daar ook veel van heb geleerd. Dat ik denk, ja, je kan ook zonder al die ruis. Ja. En hij deed ook licht, met grapjes, met humor. Hij gaf ook hoop mee. Hij zei, dit is één volle zaal, maar er zijn op dit moment honderden van die zalen over de hele wereld. Veel jongeren zijn op zoek naar zingeving en impact. Want het is leeg van binnen. Het is heel druk om hen heen. Maar het is heel leeg van binnen. En toen dacht ik, wauw. Die man bereikt een jongere als 75-jarige. Dus dit is mijn pad. Ja, en ik kan me heel goed voorstellen dat je op die manier nog beter verbinding kan leggen. Ja. En je boodschap nog krachtiger kan uitdragen. Maar zorgt het ook wel eens voor frictie? Die combinatie van wetenschapper en activist? Ja, logisch. Want als ik mensen begeleid, studenten of onderzoekers, als ik onderzoek doe. Ik doe nu grootschalig onderzoek voor de haven in Rotterdam. Materiaal, hè? Dat gaat over grondstof. Ja. Ja, ik kan dat niet plaatsen in de spirituele context. Dat is gewoon een heel serieus onderzoek. Dat gaat om analyse, data, dat gaat om integrale afwegingen. Heel inhoudelijk, strategisch. Dan moet ik dat wel kunnen scheiden. Anders loopt iedereen weg. Dus dat deel doe ik ook nog steeds. Maar in de vertaling ervan, de boodschap, probeer ik wel die gevoels, emotie en spirituele kant te laten doorklinken. Want wat ik dan probeer, zeggen, ja, kijk nou hoe wij met grondstoffen omgaan. We gebruiken ze, we gooien ze weg, we verspillen ze. Dat is heel onnatuurlijk. De natuur zou dat nooit doen. De natuur gaat heel zuiver om met de grondstoffen die ze heeft. Dus ik probeer dat dan zo te brengen dat het ook op een natuurlijke, eenvoudige manier kan worden geduid. En hoe we terug naar de basis kunnen gaan door weer op een natuurlijke manier om te gaan met de natuur en die grondstof. Dus dat in de vertaalslag gebruik ik het, maar dat zal nooit in een rapport komen. Gelukkig zijn ze er nog. De mensen die hun mond open doen, hun visie met ons delen en zich mengen in het publieke debat. De haat op Twitter en de steen door de ruit trotserend. Zo klinkt het in de trailer van dit radioprogramma. Ik dacht, als iemand dit op het lijf is geschreven, dan is het Jan wel. Wat mij het meest heeft geraakt tijdens de gesprekken voor het boek Omarm de Chaos, is hoe Jan vertelde hoe hij als groene draak op de voorpagina van de Telegraaf werd neergezet. En de haat en bedreigingen die dit aan zijn adres voortbracht. Maar bovenal hoe Jan het krijgen van doodsbedreigingen als een erkenning zag. Alsof een doodsbedreiging een soort maatstaf is dat je goed bezig bent. Mischa Verheijden, hè, met wie je dus het boek Omarm de Chaos hebt geschreven. Ja, mooie man. Hij heeft heel goed werk afgeleverd. Hij krijgt niet altijd de aandacht die hij verdient. Maar zijn bijdrage aan het boek is echt van heel wezenlijk belang geweest. We begonnen in coronatijd of net daarvoor. Hij heeft mij een aantal keren geïnterviewd. Want ik zocht iemand die het heel duidelijk en eenvoudig kon opschrijven. En dat heeft hij gedaan. Omdat corona kwam ben ik ook gaan meeschrijven. Maar ik heb mijn laatste boek ook weer met een journalist gedaan. En Mischa is ook een wereldverbeteraar. En ook hier zegt hij het weer heel mooi. Alsof het een vorm van erkenning is. Ja, in zekere zin is dat ook zo. Ja, want als je heel veel alleen bent geweest. Ik ben natuurlijk vaak huilend mijn bed ingestapt. Omdat ik dacht, ja, ik roep dingen, maar niemand luistert. Ik zei tegen mijn vrouw, misschien zit ik er wel naast. Ja, dat zou zomaar kunnen, zei ze. Ga dan iets anders doen, wat je wel leuk vindt. En toen dacht ik, ja, maar dat ging niet. Dit was het. Ik moest dit doen. Heb je dat gevoel nog wel eens? Van misschien zit ik er wel naast? Ja. Ja. Of is dat iets wat je eigenlijk gewoon moet blijven houden? Dat moet je moet die twijfel ook blijven houden. Mensen die niet twijfelen, die wantrouw ik. Want hoe meer je weet namelijk, hoe meer je begrijpt, hoe weinig je weet. Ja. En het gaat ook niet zozeer om het weten, het gaat om het voelen en het begrijpen. Dus die twijfel, die hou je elke dag. Dat is ook goed. Als echte wetenschapper moet je ook twijfelen. Maar ik heb wel heel sterk het gevoel, dit is het. Ik sta nu wel in mijn kracht. Ik doe nu de dingen die ik moet doen, vind ik, om die impact te creëren. Dat geeft wel een gevoel van rust en veiligheid. En daar ben ik decennia lang naar op zoek geweest. Want ik viel altijd uit de tijd. Ik holde voor de tijd uit. De tijd was nooit mijn vriend. En nu is de tijd mijn vriend geworden. Ik val samen met de tijd. En de tijd is een soort metgezel. En dat geeft rust. Ik probeer dus ook mensen rust te geven. Het komt goed. En dat kan ik niet altijd wetenschappelijk bewijzen. Maar diep van binnen voel ik dat het goed komt. En dat probeer ik uit te dragen en over te dragen aan anderen. Maar wel, en zo lees ik ook in je boek, mits we nu in actie komen. Ja, het is niet zo dat ik zeg, het komt allemaal goed vanzelf. Het is niet goed, het is lang niet goed. Maar uiteindelijk, hè, dat is ook de boodschap van mijn boeken, al die crisis waar we in zitten, houden ons een spiegel voor. En als we al veranderen, is het mede dankzij die crisis. Want we zijn nogal hardleers. Hè, een groot deel van ons gedrag is gewoontegedrag. En uiteindelijk voelen steeds meer mensen van binnen dat het echt anders moet. Nog één grote crisis, denk ik, en we komen bij dat kantelpunt van 25%. Dat is ook de hoop die ik meegeef. Je hebt niet de helft van de mensen nodig om die omslag te krijgen, maar een kwart. Dat duurt vaak 1-2 generaties. En dan kom je in de versnelling, er gaan allerlei dingen positief op elkaar inwerken. En ik denk in de westerse wereld dat we vlak bij die 25% zitten. En dan komen we tot oplossingen die we nu helemaal niet kunnen bedenken. Elke crisis haalt de tijd eigenlijk 10 jaar naar voren. Toen corona begon zeiden we, ja, die vaccins, die binnen 10 jaar kunnen we die niet produceren, onmogelijk. Maar het kon wel. En we gingen ineens online overleggen. We gingen online congressen organiseren. Nog steeds is 3/4 van mijn congressen dat. Dus er is wel degelijk het een en ander veranderd na corona. Dus na elke crisis zie je dat 5-10% van de mensen echt verandert en het roer omgooit en de rest gaat dan weer terug naar business usual. Maar het telt op. Het is een cumulatief proces, zoals wij noemen. Totdat je dat kantelpunt bereikt. En ja, daar zitten we dicht tegenaan. En opnieuw is dat de hoopvolle boodschap die ik uitdraag. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Nou ja, het is wel circulair, hè? Een uitwisseling, ja. Ja. En wat heb je achtergelaten? Je zet het al meteen neer hier. Het is een cirkel, een soort aardbol. Het is een aardbol en een mens erbovenop. Ja, mooi. Ook geknield, ook nadenkend. Dus het heeft twee betekenissen. Die mens worstelt met de natuur en de aarde. Voelt zich superieur en misbruikt die aarde. Maar die aarde, weten we nu, is krachtiger dan die mens. Dus toen ik mijn onderzoek begon, waren we echt beducht voor het voortbestaan van de aarde. Nu niet meer. Die aarde overleeft wel. Of wij overleven, hè, ten diepste, dat hangt van die mensen af en die aarde. Dus als wij de samenwerking vinden, de symbiose, en dat is het tweede deel. Je ziet die mensen nadenken en worstelen. Ja. Als we dat contact zoeken met die aarde en alles natuurlijker gaan doen, dan overleeft die mens wel. En alle twee die dimensies zitten hierin. Dus daarom wilde ik dit achterlaten. Jij mag ook iets kiezen wat andere mensen hebben achtergelaten. Het is achtergelaten door Mandy Wolkens. Een potje augurken. Klaar met de zuurheid op social media. Mandy Wolkens is hoofdredacteur van Linda Meijden. En dit is achtergelaten door Danny Mekic. Het zijn webcamcovers. Ja, dat noem je een YubiKey voor je privacy. Ik kies voor de augurken, want ik noem mezelf wel eens een anti-gif voor cynisme. Oh ja. Ik ben een soort bestrijder van het cynisme. Nou, dus, en het mooie is, we eindigen met De Liefde, Chris de Burgh en Lady in Red. Ja, dit kan ik 's nachts. Ik werk heel veel 's nachts. Ja. Eindeloos draaien. Ik ben een echte romanticus. En ik ben dol op romantische muziek. Dit kan ik 20 keer achter elkaar draaien. Dat is zelfs met beeld erbij. Ik vind het fenomenaal. Die meeslependheid, de beelden die je erbij krijgt. Zo'n prachtige vrouw in het rood. De traagheid, de hele opbouw. Ja, het is het leven in een notendop, vind ik, in één lied. Dankjewel, Jan Rotmans, dat je mijn gast wilde zijn. Graag gedaan. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlok. Never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you want.